طرف سے شروع کرنا سنت ہے، ایسے ہی پینے، لباس پہننے، لینے اور دینے میں. بتائیے آپ لوگ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں دیتے ہیں اس کا اہتمام ہے، دائیں ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں اس کا اہتمام ہے. میں نے کتنے طلبا کو دیکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ان چیزوں کا اہتمام کیجیے، بس اختلاف ایمانی کوئی چیز نہیں ہے. چلیے. وقال عمر بن ابي سلمة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا زبير قال اخبرنا شعبة عن اشعث عن ابيه عن مسروق بن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرق الدم لما استطاع في طهور في طهوره تنعمه وترجله وكان قال بواسط قبل هذا بشان كله. وبه اپنا دعوی اس طرح کیا کہ جب آدمی دائیں سے کھائے گا تو آج تم جدھر دائیں ہے اسی طرح سے کھائے گا. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفات اسے پورا کرنے چل رہے. یعنی آسودہ ہو کر کھانا جائے ہے. حضرت کا یہ جو اولا یہ ہے کہ آدمی پیٹ نہ بھرے، کم کھائے. حضرت مقدام نازی قریب کی حدیث میں تصریح ہے کہ انسان کو اگر کھانا ہو فصل کل کام ہی وصول کل شراب ہی وصول کل نفس، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ پیٹ بھرنا جائز. پیٹ بھرنا جائز ہے اور فوکس صرف کھانا انبیاء کی کتابوں میں لکھا ہے حرام صرف دو وقت گنجائز. ایک جب آدمی روزے کے لیے قوت حاصل کرنے کی غرض سے کھائے اور دوسرے جو مہمان کے ساتھ شریک ہو اور یہ نیت ہو کہ مہمان آسودہ ہو کر کھا لے. آپ لوگوں کو اس موضوع سے مناسب زیادہ ہے ٹنکی پھل ٹنکی پھٹ، اتنا کھاؤ کہ منہ سے بدبو آنے لگے. چلیے. عام مذہب ہو گیا. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الرحمن بن اسحاق بن ابي عبد الله عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه بن مسلم عن سلمان بن رضي الله عنه يقول قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا عليك في يد واقرار من شيء من شيء فاخرجت اقراص من شيء ثم اقراص كم افرد قرص هي روٹی کی ٹکیا چلی ردت ہو اس کو گھسا دیا میرے کپڑے کے نیچے، ردت ہو مجھ کو میرے لیے ردا بنا دیا یعنی مجھے بدن پر لپیٹ دیا. جی ابو عثمان ایزن کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ غیر ابو عثمان نے بھی بیان کیا، ابو عثمان نے بھی بیان کیا. آپ نے اگر اسقلانی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ابو عثمان نے کوئی اور حدیث بیان کی اور اس کے بعد یہ دوسری حدیث بیان کی. علامہ عین تو کرمانی کی بات کو راجح کرتے ہیں. میرے نزدیک آخری میں حضرت اسقلانی کی بات راجح ہے علامات نبوت میں ابو عثمان نہدی کی دوسری حدیث عن عبد الرحمن بن ابی بکر ازیات ابی بکر کے حصے میں آ چکی ہے. مشعان طویل ساس الراس وقیل طویل غایت الطول. چلیے خلیدی سواد البتن بردا خلیدی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالاسلام الى من المؤمنین ابی حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما سال راما خرج ولا علم آمد خرج للہ آتا الہی ونید والاجتماع کی طعام امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کو پہلے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ قرآن کا ٹکڑا اور اس کا مقصود اس میں سے مقصود اگلا ٹکڑا لیسا علیکم قاتلوا جمیعا او اشتاتا اور امام بخاری اس ترجمے سے اجتماع الطعام کو جواز یا اس کی افضلیت بیان کرنا چاہتے ہیں. آگے چل کر اس کی تصریح بھی کر دی اور نیند کا تذکرہ بھی اجتماع الطعام کی اس بات کے لیے کیا ہے اس لیے کہ نیند کہتے ہیں اس خرچ کو جو رفقا سفر میں نکال کر ملا لیتے ہیں اور پھر ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں. مسئلہ میں بھی یہاں تو اجتماع الطعام کا جواب بتانے کے لیے ذکر فرمایا اور کتاب الشرکت میں اشتراک کی طعام کے اس بات کے لیے ذکر فرمایا ہے. امام ابو داؤد نسائی بن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع قال فلعلکم تفترقون قال نعم قال قلتم ولا طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ سمالوں اور ساتھ مل کر کھانے برکت ہوتی ہے. چلو وبه قال عن بكر علي بن عبد الله قال عن بكر سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار بن خلق حدثنا سويد بن عمر بن عمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا في الصحابه قال يحيى ويحيى بن خيبر على روحاته عن روحاته يعني اسی مقدار پر ہے کہ اگر آدمی شام کو سوال کے بعد چلے تو خیبر پہنچ جائے گا. چلے دلیل اس بات کی صحابہ مل کر کھا رہے تھے. چلیے اوزن و بدن یعنی بار بار سے الخبز المرقب چپاتی خان ایک خاص قسم کا اسٹول سا ہوتا تھا جس جو تانبے کا بنایا جاتا تھا اس کے پاؤں کے چھوٹے ہوتے تھے اس پر رکھ کر کھانا کھایا جاتا تھا. بعض اقابر حضرت شیخ وغیرہ نے اس کا ترجمہ نیز سے کیا. یہ ترجمہ تحقیق لفظ کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا ہے اور سفرا دسترخوان جو چمڑے کا عام طور سے اس وقت بنتا تھا اور کبھی کھجوروں کی پتیوں کا بھی بنایا جاتا تھا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں چیزوں کا جواب بیان کیا اس لیے کہ صحابی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خود جو مرکب نہیں کھایا, نہ شات مصنوعی کا کھایا, نہ خان پر کھایا. ہاں صحابہ جس پر خان پر کھاتے تھے کما قال قتادہ, عدم الفعل عدم جواب کی دلیل ہوں. دیکھو خود جو مرکب حضور سے ثابت نہیں لیکن اس کا کھانا بھی لجما جائز ہے, اسی طرح سے خان پر کھانا وہ حضور سے ثابت نہیں لیکن اس کا کھانا جائز ہے. اور سلف سے ثابت ہے کہ میری شہبہ نے جابر بن زید فقیہ دوسری تابعی سے نقل کیا ہے, انہوں نے خان پر کھایا ہے. لہذا اس حدیث کو لے کر میز پر کھانے کے ناجائز ہونے کا مسئلہ نکالنا اور اس پر بہت اصرار کرنا یہ ہمارے بعض بزرگوں کا خیال ہے, جیسے ہمارے شیخ کی رائے تھی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جب سلف سے ثابت تو یہ ہے جائز, اور ہر آدمی کا حال الگ الگ ہوتا ہے. کبھی نصارہ کے ساتھ تشبہ رہا ہوگا, اس وقت بعد قابل نے منع کر دیا, اب کوئی تشبہ نہیں ہے. ہوٹلوں میں کھانا میزبانی پر کھایا جاتا ہے اور عربوں کے ہاں تو اب اس کے طعام دستور ہو گیا ہے. چلیے وبه قال قتل محمد بن بكر عن قال قتل عمر بن قتادة قال قلنا عند انس رضي الله تعالى عنه عند قباب الله فقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت مرتضا ولا كنت مسموتا فقالت يا الله عز وجل وبه قال قتل علي بن عبد الله قال قتل معاذ بن هشام قال قتل ابي عمر قال قال علي بن هو اسقاف عن قتادة قال اسقاف موتي جلي عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قال على سكر رجل قط سكر بضم السين والكاف والراء مسدد تھے, اس کا ترجمہ ہے تسکری. بات کہتی یہ سکوری کا معرض ہے, سکوری چھوٹی پیالی. چھوٹی پیالیوں میں صحابہ جو کھانا نہیں کھاتے تھے اور نہ حضور نے کھایا, اس کی وجہ یہ کہ مجتمع ہو کر کھاتے تھے. چھوٹی پیالیاں اس کام کے لیے زیبا نہیں ہیں. نیز عام طور سے چھوٹی پیالیوں میں چٹنی وغیرہ رکھتے ہیں, یہ ان لوگوں کا دستور ہے جو زیادہ کھاتے ہیں. صحابہ اور حضور تھوڑا سا کھانا بقدر کفایت کھایا کرتے تھے, بلکہ بقدر ضرورت کھاتے تھے. دسترخوان دور سے ثابت ہو گیا. چلیے کمر پٹوں والی کے لڑکے میں نے حضور کے مسکیزے کو باندھا اور دوسرے سے حضور کا دسترخوان باندھا. چلیے ایہن والالا اور کہو. چلیے ایک ایسی شکایت ہے کہ اس کا آر خود بخود ظاہر ہو جائے گا, یعنی یہ تو فضیلت کی چیز ہے کہ حضرت اسماء کے کمر بند حضور کے مسکیزے اور دسترخوان مقام آیا. یہ ابو زید حضری کے ایک شعر کا عجز ہے اور اس کا پہلا بند ہے صدر وائی جل حل واسی میں انی احبوہا. چلیے وبهم قال قتل مما قال قتل قوانا كان بمثل ان سيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم ام حسين من دلعائك بن حزم قال سيدنا عباس قالت الى النبي صلى الله عليه وسلم واثقا وعزبا فدعا بهن فوكلنا على مائده وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدير لهن ولو كنا حراما ما وكلنا على مائده النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر باكلهن ومن اسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الطويل میں نے اشارہ کیا تھا کہ بخاری نے انواع اطمن اشارہ کیا ہے جو انواع فرض نبوت میں موجود تھی اور مصنف کی شرط پر حدیث ثابت تھی اس کو ترجمے میں ذکر کر کے اس پر تنبیہ کی ہے. چلیے چلیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جب کھانا پیش کیا جاتا اور کوئی غیر معروف کھانا ہو تو جب تک اس کی تصریح نہ کر دی جائے آپ اس کو کھاتے نہیں تھے. لفظ ماں کانا سے اسی طرح اشارہ کیا, اسی تفصیل کی طرف اشارہ کیا, یعنی غیر متعارف کھانے کا تسمیہ ہوتا تھا, متعارف کھانوں کا تسمیہ نہیں ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی. مصنف نے یہ ترجمہ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا حضور کیوں کے سامنے تسمیہ اس لیے کیا جاتا تھا, نام اس لیے ذکر کیا جاتا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے, ہو سکتا ہے جائز نہ ہو اور ہو سکتا ہے جائز ہو, لیکن آپ کی طبیعت کے مناسب نہ ہو آپ کو اس سے بھی آتی ہے. مصنف نے ترجمہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا اگر کسی کی طبیعت ایسی ہو تو اس کے ساتھ ہی یہ کرنا چاہیے. چلیے کرو بہت تم تنگ کرتے ہو, جیسے توفیق مسلوب ہو گئی ہے. چلیے تو رب یا رسول اللہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دعوان ذات فقال خالد بن ربیع احرام رب یا رسول اللہ قالنا ولكن لم يكن جارك قوم فاجد لي اپ قال خالد بن فجر رب فاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الي وفي الاسلام الى المؤمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تعامل واحد في الاسلام انت ضروري في ساجائے ایک خانہ میرے شریک ہو جائیں, ایک خانہ ایک شخص کے لیے پیٹ بھر کر ہوگا تو دو کے لیے قدر کفایت ہوگا. مصنف نے جو روایت پیش کی ہے اس میں یہ مضمون نہیں ہے بلکہ اس میں سے تعام جس میں کافی ثلاثہ, دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہے اور جب دو کا کھانا تین پر تقسیم ہوگا تو ہر ایک کے حق میں دو ثلث آئے گا, اور اگر ایک کا کھانا دو پر تقسیم ہوگا تو ہر ایک کے حق میں نصف آئے گا, اور اگر دو ثلث کافی ہو جاتا ہے تو اس سے ایک نصف کا کافی ہونا لازم نہیں آتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نصف اور دو ثلث میں صرف ثلث کا فرق ہے, اگر دو ثلث کافی ہو جاتا ہے فراغت کے ساتھ ثلث کافی ہو جائے گا قدر تنگی کے ساتھ. مسلم کی ایک روایت میں صاف واحد وارد ہے تام واحد ایک پلس میں مصنف نے غالباً اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. مومن یاقلوں واحد مومن ایک آدمی کھاتا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. مصنف نے اس کے اختصار کی وجہ سے اس کو ترجمہ بنا دیا ہے. مکمل حدیث ہے المومن یاقل فی واحدی والی کافر و یاقل فی سبق اما. اور اس حدیث کا ایک شان ورود ہے وہ یہ کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لایا گیا, اس کو پینے کے لیے بکری کا دودھ دیا گیا, کافی نہیں ہوا تک سات بکریوں کا دودھ پی گیا اور صبح کو مسلمان ہو گیا, تو وہی اسی شخص کو ایک بکری کا دودھ کافی ہو گیا. آیا اس حدیث پاک کا مقصد کیا ہے؟ بعض علماء تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد تحدید نہیں ہے بلکہ تقلیل کی بلکہ ترغیب کی تقلیل ہے, اور مطلب یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو اتنا کھانا چاہیے جیسے کسی کے ساتھ کھاتے ہیں تو وہ ایک آنکھ میں کھا لے. یہ تو کافر کی شان ہے کہ وہ کھانے ہی کی حرص رکھتا ہے, اگر ساتھ آتے ہیں تو ساتھوں کے گھر میں کی فکر کرتا ہے. اور بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت پر محمول ہے, پھر اس کے بعد آگے اختلاف ہے کہ آیا اس کی کیا وجہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان زیادہ اور بہت سے کافر کم کھاتے ہیں, اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک شخص کے متعلق وارد ہے. ابو عبید القاسم سلام امام طحاوی حاکم بن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کی یہی رائے. نمبر دو, بعض علماء کی رائے یہ ہے اور ابن عبدالبر نے بھی نقل کیا ہے, ابو عبید القاسم نے بھی نقل کیا ہے کہ مومن تسمیہ پڑھ کر کھاتا ہے اس کے کھانے میں برکت ہوتی ہے, تھوڑا کافی ہو جاتا ہے, اور کافی بلا تسمیہ کھاتا ہے اس لیے اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی ہے. نمبر تین, بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حدیث کا تعلق اکثریت سے ہے, اکثر کفار زیادہ کھاتے ہیں, اکثر اہل ایمان کم کھاتے ہیں. اور ظاہری ترجمہ میں اول کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر کیا ہے, یعنی مومن کو اقول شرور میں ہونا چاہیے, قدر کفایت کھانا چاہیے, جیسے کسی کے ساتھ آتے ہیں اس میں سے کانکریٹ کے بقدر کھا لیں. سبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لوگ میری آپ کے میاں واقعی جب کافی آپ کے سوال یہاں آئے تو ہم جتنا دے جاتے ہیں اکثری بات ظاہر معلوم ہوتی ہے سالوں کو ہم نہیں دیکھتا. ہمارے مدرسے انجام پہلے پر سے لڑکوں نے اختتامی دعوت کی خدا پتا اتنے نشتی خاں آ گئے, بڑی آسین پہلا بادی کہیں گے پہلے خاں صاحب کو کھلا لو. اب پلیٹ در پلیٹ شروع ہو گئی, جب 16 پلیٹیں ہو گئیں تو اس کے بعد سور ہوا چلو نماز کے لیے چلو نماز کے لیے. وہاں کا دستور یہ تھا کہ وہ نماز کا وقت ہوتا اور 5-6 منٹ رہ جاتے تو پورے مدرسے میں ہنگامہ مچ جاتا تھا, جلدی کرو نماز کے لیے چلو. کوئی آسانی سے مضبوط ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. تو خیر سب گئے نماز پڑھنے, نماز پڑھ کے آئے تو پھر مولوی آسین نے کہا خان صاحب اور کہنے لگے پھر تم لوگ کیا کھاؤ گے؟ تو بھائی 16 پلیٹ کھا رہے, وہ اتنی بڑی پلیٹ نہیں تھی, اتنی بڑی اور سنا ہے دیکھا نہیں. وہ 16 شیر دودھ پی گئے تھے بیٹا سے. ایک مرتبہ سر جھکایا تو پورا ایک بیگھا کھیت کھود کر کے سر اٹھا. آدمی پھاوڑا چار مرتبہ مارتا ہے کہ کمر کے دل کرتا ہے, اور جب وہ جھکے ہیں تو گھنٹوں کھودتے ہی رہے اکیلے اور پورا کھیت کھود جانا. یہ عجائبات لڑکے آوازگی کرنے کہیں ایسا بات جانے لگے خان صاحب نکال صاحب. جو ایک پاکڑ کا درخت تھا اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. جب یہ سب اشاباد چلے اور وہ دیکھا آ رہے ہیں تو خان صاحب زور سے اوپر سے کودے. اب لڑکے بھاگے کہنے لگے ارے دیتوا کودا رے, یعنی دیو کودا ہے. بس پھر دروازہ بند ہو گیا آوارگی کا. خان صاحب کودے کیسے؟ مسئلہ تو یہ ہے وہاں تو ہم بارہ گئے کنکر پتھر بہت, اور پھر اس کی چاکیں کافی بلند اتنا جہاں پہنچا اتنی اوپر سے کودنا آسان نہیں ہے. کوئی بہت طاقتوری اور بڑے زبردست متقی پرہیزگار تحت گزار تقوا سے آ رہے ہیں. دوبارہ کم کھاتے ہیں بات زیادہ کھاتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر دوسرا باب واقع ہوا. محققین کہتے ہیں ترجمہ تحس کرنا سوال تو تکرار مانا پہلے آ چکے آ چکا. ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ دونوں ترجموں کا الگ الگ معنی تجویز فرمایا. کہتے ہیں ترجمہ اولا کی غرض تقلیل کے تام ہے, اور اس ترجمے کی غرض علت عقل کی طرف اشارہ کرنا ہے. یعنی کھانا دفع جو کے لیے ہونا چاہیے, شہوات طبیعت کو پورا کرنے کے لیے نہ ہونا چاہیے, ورنہ آنکھ کی شہوت الگ ہے اور زبان کی شہوت الگ ہے, ہاتھ کی شہوت الگ ہے, ناک کی شہوت الگ ہے, نفس کا تقاضا الگ ہے. ہر ایک کھانے کی طرف ایک خاص رخ ہوتا ہے. خوشبو آ رہی ہے صاحب, کھالو. منہ پہ رکھا مزہ آیا, کھالو. ہاتھ سے چھوا, طبیعت کو تقاضا ہوا, کھالو. تو کھانے کے تقاضا کرنے والے تو بہت سے ہیں, ہر ایک کے تقاضے کو کہاں پورا کیا جائے گا. بس صرف جو جس چیز کا تقاضا کر رہی ہے اس کو پورا کرو. چلیے نقل کیا ہے تمہر ایک ساتھ کھا جاتے. چلیے بخاری مقیم نے اسلام پر تفصیل کی طرف اشارہ کیا. ایک لگا کر کھانے کا بیان, ایک لگا کر کھانا. امام مالک, امام احمد, امام بیہقی اور جمہور علماء کے نزدیک مکروہ ہے, اور بعض سلف جواز کے قائل ہیں. ان میں بعض خالد بن ولید وغیرہ سے یہی منقول ہے, اور حنفیہ میں سے ابن عابدین کہتے ہیں لا باس بالقتل متقی. لیکن ابو جہیفہ کی حدیث لا تلوان متقی ان سب کے خلاف ہے. ظن غالب یہ ہے یا کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی, یا پہنچی تو خصوصیت پر محمول کیا, یا ضرورت کے وقت اتفاق کو مباح قرار دیا. چلیے دائیں بائیں پیچھے ٹیپ لگانا ہے ہر صورت اس میں داخل آواز کہتے ہیں چار گان مطمئن ہو کر بیٹھنا بھی سمدا چلیے بہتر یہ کہ آدمی اکڑ گئے تھے تو اس کے بعد روایات منصور ہے لیکن مداومت اور اس کو اصرار ثابت نہیں چلیے شیوا بھنا ہوا گوشت جی اور یہ پالن کرنے والے پالن کرنے کا مجھے سب کا کرنا مگر نہیں ضروری ہے ابھی وہاں کے سارے کرنے کے لیے بات ہے سارے دن جو یہ کام کے لیے سب بات کو کبھی کبھی مسجد میں پاوا ہے یہ اپ لوگ پتے لگا کے اپن کام کر رہے ہو کار کار میں ہمارا وہ والا کا رکھے ہو لائے تو یاد کے کبھی پاجی بھی اپ کو پاک کر سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کی شاعت کے لیے محفوظ ہے اور یہ سارے لائے وہ بھی اپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اپ کبھی نہ تھے الفاظ آئیں گی نظری میں سمیل کہتی ہیں الخیر تو من نخالا الخیر تو من لبن خزیرا نخالا کا بنتا ہے حریرا لبن کا بنتا ہے نخالا قاضی ایاز کہتی ہیں دقیق اللمل غربی نوی کہتی ہیں غلیظ دقیق اور مسلم کی ایک روایت کی جسیشہ کا لفظ آیا جس کے معنی گلا ہوا وہ اس کی تائید کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ خزیرہ جو بنتا ہے یا تو بھوسی کا بنتا ہے یا بیچنی آٹے کا بنتا ہے اور یا گلے ہوئے گیہوں کا بنتا ہے تو اس کی تشکیل وہی ہوگی جس کو ہمارے عرف میں دلیا کہا جاتا ہے. ول حریر تو من اللبن اور حریرہ دودھ کا بنتا ہے. بات کہتے ہیں حریرہ آٹے کا بنتا ہے اور اس میں لبن شامل کر لیا جاتا ہے. سادھو نے کہا ہے کہ بس آٹے کا بنتا ہے اس پر کچھ روغن ڈال دیا جاتا ہے گھی یا چربی اور یہ ہسا کی ہوتا ہے. ہسا جو پتلا ہو اور پیا جائے ان کے نام میں تصغیر تکبیر اس نام میں تصغیر تکبیر گورو من قول ہے اور اخیر میں نیم اور نون دونوں منقول. حافظ احمد بن صالح کہتے ہیں ثواب دکھ شم یعنی بالتقدیر و فی آخره نیم. باب المساجد اور اس کے بعد باب النوافل جماعت الحقیق منجمد دودھ چلیے. کو فارسی میں اور اردو میں پنیر کہتے ہیں، تو مصنف یہاں اس لیے ذکر کیا کہ حیض میں ان کے زمانے میں عادتاً کھجور اور پنیر پڑتا تھا. وشرب اللبن واكل الاطباء وابن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب السلك والشعير. السلك چقندر شعير جو یہ دونوں چیزیں بھی عہد نبوت میں کھائی جاتی تھیں. یہ پرہے تبعی ہے جو کھانے کی چیز سے عادتاً شباب و اطفال کو ہوتا ہے. چلیے شام چربی ودت وہ چربی کے گوشت کو نکلتی ہے. باب النحس و انتشار الرحم، نوچ کر کھانا اور گوشت کو ہانڈی سے نکال کر کھانا. بعضوں نے کہا ہے نس بسین معاملہ کنارے سے کھانا اور نس بسین معجمہ منہ سے تو پکڑ کر کھانا. وکیل بلاد چلی ابن عباس منقطع مشیرین کا ابن عباس سے سنان. امام بخاری کی اس سند میں اس روایت میں سند ثانی پر اعتماد کیا یعنی انہیں وہ واس میں گرمان داس چلیے. قال تعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھایا حضور نے. چلیے یہ نفس کے معنی میں ہے کیونکہ تعرف کے معنی ہے تناول اللہ نے بالکل سب کرنا. چلیے نکالا ہانڈی سے عرب کو اور پھر کھایا. چلیے بازو یعنی بازو کا گوشت نوچ کر کھانا حدیث سے ثابت ہے. اس طرح نوچ کر کھانا نہ حرص کی جدید ہے نہ ضعفت کے خلاف ہے. وہ سید سادات سے ثابت ہے. سب خیر در خیر. چلیے یعنی گوشت آپ اسے کاٹ کر کھانا جائز ہے. اس کی دلیل امریکی میت امری کی وہ حدیث بخاری نے اس باب میں پیش کی نورانی صلی اللہ علیہ وسلم یا حفظ منقطع کے شاطم کی. اسی طرح سے اس مضمون کی روایت امام ابو داؤد نے مغیرہ بن شعبہ سے نقل فرمائی ہے. یہی حضرات ابن عربہ اور ظاہریہ اور تمام امت کا مظہر ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ امام ابو داؤد ابن ابی بیہقی نے عائشہ سے نقل کیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من سنن العادل ونحسه نحسا فَإِنَّهُ وَهْنَهُ أَمْرًا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ائمہ فن نے اس کو ضعیف قرار دیا. امام احمد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، امام ابو داؤد کہتے ہیں لیس بالقوی، ابن جوزی اور سغانی نے اس کو موضوعات میں داخل کیا ہے. اگر یہ حدیث ثابت ہو تو امام بیہقی کہتے ہیں کہ یہ محمول ہے، عمرو بن امیہ کی حدیث محمول ہے ایسے گوشت پر جو اچھی طرح نہیں پکا، اور یہ دوسری حدیث محمول ہے متقانب النزد گوشت پر. نمبر دو، قاضی ابن عربی فرماتے ہیں حدیث اول جس میں باہ دقت ہے محمول ہے حاجت پر، اور حدیث ثانی جس میں ممانعت ہے وہ محمول ہے عادت بنا لینے پر. یہ جمع ان کے کلام سے عقل ہوتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. ایک مسئلہ اور بھی ضمن سن لو، روٹی کا چھری سے کاٹنا، یہ مسئلہ حنفیہ اور ابن حزم کے یہاں تو جائز، کہتے ہیں قتل الخبز بالسکین جائز. حنابلہ کے یہاں کوئی تسلیم ابن مالک کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مضائقہ نہ ہو ضرورت کے وقت میں، اور بے ضرورت ہو سکتا ہے کہ مکروہ ہو، اور ہو سکتا ہے خلاف اولا ہو. ایک حدیث میں آیا ہے لا تقطع الخبز بالسکین، اخرجہ الطبرانی والبیہقی فی الشعب، لیکن اس کی سند میں بعض ابن کثیر الثقفی ہے جو متروک ہے. چلے فبهم قال انذكر بني امام قال اخبرنا سيدنا بن زهري قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه قال انا بعض عمر بن اميه اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من كتف شعب في يده فدعي الى الصلاه قال قال والسكين التي يحدث بها ثم قام فصلى ولم يتوضا. ومن اسناد الى امير المؤمنين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعام قط. كبي اعطني طعام مباح پر ایسی لگائے اس لیے مسواک کو خدا کرنی چاہیے. فبهم قال انذكر بن قبل بن كثير قال اخبرنا سفيان بن الامام قال نبي جو میں پھونکنے کا بیان کیا نہیں ہے، جو کا آٹا ہو اس کے چلکے کو پھونک کر اڑا سکتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ نفس کی جو ممانعت ہے وہ طعام مطلوب سے تعلق رکھتی ہے، طعام غیر مطلوب میں نفس کی گنجائش ہے جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. طعام مطلوب میں نفس کا مسئلہ بھی قدر مختلف یہاں ہے. امام فقی ابو اللیث کہتے ہیں یہ سوئے ادب ہے. ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر آواز کے ساتھ ہو تب تو ہے کراہت، ورنہ کوئی کراہت نہیں ہے. انابلہ میں کا مشہور قول تو یہ کہ طعام شراب میں نفس مکروہ، اور ان کا ایک قول یہ ہے کہ اگر طعام حار ہو تو نفس کی اجازت ہے. چلیے کبھی نبی میدا چلیے ولكن كنا ننفقه وبالاستعداد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقولون. حضور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کھاتے تھے. آدمی سے بات سے معلوم ہے بہت سادگی تھی جو کچھ مل گیا کھا لیتے تھے. چلیے وبه قال حدثنا ابو المعمر قال حدثنا عباد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حتى الله رسول يقول الى اصحابه تمر فاقات الانسان سبع تمرات فاقات سبع تمرات انسان احشفظ فلم يكن فيه الذي خجور سوکھی ہوئی. چلیے تین کھجوروں میں سب سے زیادہ مجھ کو مزہ اسی میں آیا، دیر تک جباتا رہا. چلیے شدت کی مزہ بھی میرے دانتوں میں سخت ہو گئی، مزہ سے بظاہر ما ينظر به مراد لیا ہے، یعنی دانتوں میں، اور ہو سکتا ہے مذاق معنی مصدری میں لیا ہے، یعنی چبانے میں سخت ہو گئی. چلیے ورق الحبلا، ورق حبلا کا اطلاق انگور کی پتی پر ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ انگور کی پتی کہاں دستیاب ہوتی ہے اس لیے یہ مراد نہیں، بلکہ اس سے کیکر کی پتی مراد ہے. نظر کہتے ہیں اول لفظ بے فتح الحاء وسکون الواء اور ثانی نظم الحاء ہے، تو معنی ہوں گے کیکر کی پتی یا ازا خاردار درخت کا پھل. چلیے انسان قضائے حق حاجت کے لیے جاتا تو میمنیاں نکلتی. چلیے یعنی بنو اسد مجھ پر الزام اسلام کے بعد مطاوق توبیخ کرتے اور تعزیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. اگر یہی بات ہے تو میری ساری کوشش رائے گا نہیں، ابتدا اسلام سے لے کر اب تک مجھے نماز پڑھنا بھی نہیں. چلیے